ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Więcej policjantów na drogach. Na początek przypominamy, że na czas świąt policjanci ruszyli z akcją Bezpieczny Weekend. Duży pożar w Puszczy Kozienickiej na Mazowszu, spaliło się 5 hektarów lasu, teraz trwa jeszcze dogaszanie. Na koniec podpowiemy, co można zrobić z nadmiarem jedzenia po świętach, żeby nie wyrzucać go do kosza. Na drogach w całym kraju w najbliższych dniach będzie więcej policjantów. Pilnują, aby kierowcy szczęśliwie dotarli do celu. Akcja prowadzona jest pod hasłem Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Potrwa do poniedziałku, mówi Piotr Duziak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci w tych dniach będą eliminować z ruchu osoby będące pod wpływem alkoholu, reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Kontrolować będą również stan techniczny pojazdu, sprawdzać również będą, czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach. A policjanci apelują do kierowców o rozsądek i wyobraźnię na drodze oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków i przede wszystkim nie wsiadanie za kierownicę po alkoholu. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Puszczy Kozienickiej na Mazowszu. Spaliło się tam 5 hektarów lasu w okolicy wsi Chinów. Poinformowała o tym Straż Pożarna w Kozienicach. Ogień gaszony był m.in. przy pomocy samolotów. W całej Polsce utrzymuje się trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarami w lasach. W samych lasach i w odległości mniejszej niż 100 metrów od nich nie wolno palić ognisk ani używać otwartego ognia. W ciągu ostatniej doby w polskich lasach wybuchło 156 pożarów. Ulicami Warszawy po raz 25 idą uczestnicy Centralnej Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło się przed godziną przed kościołem pod wezwaniem Świętej Anny. Stacje Centralnej Drogi Krzyżowej zlokalizowane są m.in. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego czy na krakowskim Przedmieściu. Nabożeństwu przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz. Jak mówił, Wielki Piątek to czas szczególny, w którym powinniśmy przynieść pod krzyż swoje problemy i rozterki. Celem Wielkiego Piątku w ogóle w ramach Triduum Sacrum jest to, żeby człowiek w prawdzie stanął wobec Chrystusowego Krzyża i żebyśmy do tego krzyża przynieśli to wszystko, o czym jakby w ciągu danego czasu, danego roku myślimy, mówimy, co przeżywamy. A Centralna Droga Krzyżowa właśnie powinna się kończyć. Mniej więcej teraz kardynał Kazimierz Nycz miał wygłosić krótką homilię. Przejęto blisko 1,5 tony nielegalnego tytoniu. Na 2 busy z takim ładunkiem natrafili strażnicy graniczni na terenie powiatu zgorzeleckiego na Dolnym Śląsku. Jednym samochodem kierował 33-latek, drugim 46-latek. Obaj kierowcy zostali zatrzymani za przewożenie towarów bez polskich znaków akcyzy, za co grozi im wysoka kara grzywny, a także do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymane osoby oraz cóż tytoniowy zostały dzisiaj przekazane funkcjonariuszom Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zgorzelcu, którzy będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Informowała Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wartość nielegalnego tytoniu to prawie 1 000 000 zł. I na koniec wracamy jeszcze do tematu świąt. Nadmiar jedzenia można przekazać potrzebującym. To idea akcji pod hasłem Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W Łodzi jedzenie od wtorku po świętach będzie można przynieść do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wszystko można przynieść, naprawdę. Można przynieść ogórki kiszone, ogórki surowe, pomidory, wędlinę. No wszystko to, co jest, mięso, ciasta, nie wiem, bigosy przynoszą ludzie. To wszystko na pewno pójdzie. Mówiła Bożena Szarwa z Jadłodajni Komitetu. W Łódzkiem żywność można przekazywać Stowarzyszeniu Monar w Bełchatowie, Stowarzyszeniu Centrum Panaceum w Radomsku czy Streetworkerom przy Wschodniej 32 w Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie sporo chmur, a pod wieczór przelotne opady deszczu możliwe na Suwalszczyźnie oraz na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Na termometrach będzie od 15 do 22 stopni. W nocy przeważnie od 1 do 3 stopni, tylko nad morzem miejscami i w centrum, na północnym a także na północnym wschodzie może być od 4 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych.

Dead Can Dance, rok 1987. Thank you. Silence, Night and Dream, płyta Zbigniewa Preisnera z 2007 roku. Yeah. płyty The Color of Springs, zespół Tok Tok, oczywiście. 28 minut do godziny 22, muzyka ciszy i mówiłem, że klasyka. Thank you. John Anderson. Yes, yes, yes. Lebowski. Pawłowski, Mizanż Avenue. Zapraszam Państwa za 13 godzin z wąsem na Markomanie, a w poniedziałek do południa oraz na listę przebojów. A dziś Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego. Thank you.